أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله إنك أنت الولي والحكيم. سورة مبارکه یوسف هست. ابتداعا مناسبت این سوره و ربط این سوره با سوره گذشته که سوره هود هست بیان میشه. در سوره هود مسئله‌ای که ما خواندیم در ارتباط با توحید بود و یک تا پرستی بود، و این موضوع که همه انبیاء را، چون در سوره هود درباره انبیاء مختلفی از سیدنا نوح، سیدنا هود، صالح، شعیب، موسی، داستانهای همه اینها اونجا ذکر شد، که همه اینها به خاطر اهمیت دادن موضوع توحید و به خاطر جان داختن توحید آمدند. حال در سوره یوسف همون مطلب بیان میشه که این توحید اینقدر مهم است که یوسف علیه الصلاه و السلام حتی در زندان هم به تبلیغ توحید و به تبلیغ یکتاپرستی پرداختند. و همچنین در سوره هود ثابت شد که بغیر از الله عز و جل هیچ کسی عالم الغیب نیست، مختار، متصرف، مدبر امور نیست، گرداننده امور نیست. در سوره یوسف علیه السلام با دلیل نقلی مفصل که داستان خود یوسف است این مدعا ثابت میشه. با این داستان ما چند تا نتیجه میگیریم. معمولا داستان هایی که الله عز و جل در قرآن بیان میفرمایند هدف اونها نفس داستان، نفس قصه و خود اون جریان نیست، بلکه هدف موعظه ای هست، درسی هست و نتیجه ای هست که ما مسلمان ها باید از اون داستان داشته باشیم. حال از داستان که در سوره یوسف بیان شده به صورت خلاصه عرض می کنم، بعد با تفصیلش انشاءالله در خود سوره، که چند چیز را من به چند نتیجه می رسیم. یک، از داستان انبیا به این نتیجه می رسیم که عالم الغیب فقط خداست. حتی بهترین بندگان خدا، انبیاء الهی، علم غیب نمی دانند، از علم غیب خبر ندارند. دو، مالک و گرداننده همه امور فقط و فقط خدای عز و جل هست. حتی انبیاء قدرت ندارند. مصائبی که بر اونها می آید تا ده ها سال اونها در مشکلات هستند و نمی تونن مشکلات خودشون را حل بکنند. از داستان یوسف و یعقوب این نتیجه را هم میگیریم. و سوم، اینکه از این داستان معلوم میشه که واقعا محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده خداست، رسول صادق خدای عزوجل است، به دلیل اینکه هیچ کس از جزئیات این داستان، از طول و تفصیل این داستان، از حقیقت این خبر نداشت اونطوری که قرآن گفته. قرآن به زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم که نبی امی هست، نبی هست که به مکتب نرفته، تاریخ نخوانده، علم و سواد ندارد، ولی اون نبی امی این داستان را با این ظرافت، با این جالبی بیان می فرماید. این دلیلی دیگه نمیتونه داشته باشه مگر اینکه پیغمبر خدا باشد و از طرف خدا داره سخن میگوید. و نتیجه چهارم اینکه همان گونه که بر بقیه انبیا مشکلات آمده، شما هم مستثنا نیستید، بر شما هم مشکلات خواهد آمد. من قبل از اینکه به این داستان و به این واقع بپردازم، یک مطلبی را میخواستم به شما بگم. شاید پاک کردن این مطلب از ذهن شما خیلی مشکل باشه، با توجه به اینکه خیلی ها فیلم یوسف پیامبر را دیدند، اون تصویری که از داستان یوسف در ذهن اونها هست یه تصویر دیگری هست. متاسفانه اون هدفی که قرآن دارد، اون هدف در این فیلم ها و سریال ها اینها نادیده گرفته میشه. اون اهدافی که خود فیلم سازان دارند، اون چیزی که میخوان اونها با مردم را با اون فیلم سرگرم بکنند و اهداف خودشون را در واقع بخواهند غالب بکنند، اون اهداف را در اون اهداف موفق میشند. بنابر این داستانی که اون چی که از این داستان در ذهن شما عزیزان بالخصوص جوانها هست، اون چیزی دیگه هست و اون چیزی که در قرآن میخوانی چیزی دیگه هست. هر کسی که تماشا میکند اون فیلم یوسف و زلیخا را، فکر میکنه این داستان از اول تا آخر داستان بلا تشبیه عشق و عاشقی هست، در حالی که قرآن مجید فقط یک جا در رابطه با اون زن بیچاره درباره اون زلیخا صحبت کرده که اون میخواست که یوسف را به طرف خودش متمایل بگرداند، اما قرآن هدف دیگر را دنبال می کند. معمولا یک نقدی هست که این نقد اینجا جایش نیست. خیلی ها که کارشناس هستن، ما بلد نیستیم، خیلی ها که کارشناس هستن میگویند اینهایی که تو ایران هستن و فیلم و سریال درست می کنند، اینها بغیر از اینکه از اول تا آخر فقط همین موضوع، یعنی تنها و تنها نتیجهشون همینه که از اول تا آخر بحث خواستگاری و بحث ازدواج و بحث عروسی چیزی دیگه بیشتر بلد نیستیم ما، در حالی که مطالبی که در دنیا وجود داره، تعلیماتی که این تعلیمات چه مال قرآن است چه مال انبیا هست، اینا خیلی فراتر از این مسائل است. لذا اون هدفی که الله عزوجل از این واقعه دارد، اون هدفی نیست که به ما گفتند و به ما نشون دادند. لذا میخوام از این دیدگاه شما این سوره مبارکه را به پیش ببرید و مطالعه بفرمایید، ببینید الله عزوجل چه هدفی دنبال میکند. اولا این داستان را چرا قرآن بیان کرد؟ دو تا دلیل نوشتند. بعضی نوشتند که یهودیان مدینه پیغام فرستادن برای مردم مکه، چون اونها از محتوا و سوره های قرآن مجید مطلع بودند که خداوند عزوجل از قوم عاد و ثمود و قوم لوط و شعیب و اینها زیاد تعریف میکنه. شما تقریبا کسانی که در این سوره های آخر بودند بیادشون و به ذهنشون هست که تقریبا در هر سوره ای که خداوند تخویف بیان می فرماید، از عذاب دنیا بیم میده، ذکر پنج قوم را میاره: قوم نوح، قوم هود، قوم صالح ثمود، قوم لوط و قوم فرعون. معمولا عذاب هایی که بر اینها آمده، الله عزوجل در اکثر سوره ها، در بعضی ها به صورت اجمال، در بعضی ها به صورت تفسیر بیان می نماید. و این قوم ها به غیر از قوم نوح و قوم فرعون که فرعون در مصر بود، نوح هم در شام بود، بقیه در مسیر شام و مکه بودند. مردم عرب تا یک حدی از اینها اطلاع نسبت به اینها اطلاعات داشتند، لذا یهود مدینه روی این مشکوک بودند. پیغام فرستادن برای قریش مکه که این پیامبر فقط برای شما از عاد و ثمود میگه، عاد و ثمود که شما داستانهاشون را از قبل شنیدید، اگر واقعا پیامبر خداست یک سوال ازش بپرسید. اون سوال اینه که دلیلش چی بود که جایگاه اصلی بنی اسرائیل، خانه و کاشانه اصلی بنی اسرائیل شام بود. ابراهیم علیه الصلاه و السلام از عراق هجرت کرد به شام آمد، شام بود، اما بعدن اینها سر در آوردند از مصر و اونجا با فرعون مواجه شدند و درگیر شدند. به چه دلیل اینا مصر رفتند؟ چه اتفاقی افتاد؟ لذا وقتی که این سوال را کردن یه معما بود، الله عز و جل سوره یوسف را در جوابشون نازل کرد که از اول تا آخر بیان می فرماد که چطور شد که پای بنی اسرائیل از شام، از سرزمین شام به سرزمین مصر کشانده شد و اونجا رفتند. پس دلیل اصلی این بود. این جواب خودش دلیلی هست بر صداقت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. خدای تعالی هم در پایان سوره می فرماید و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. ای پیامبر من، ای نبی من، ای حبیب من، شما اونجا تشریف نداشتی زمانی که اون برادران با هم مشوره می کردن. یکی می گفت بکشیم، یکی می گفت تو چاه بندازیم، لذا اونجا شما نبودید. الان که شما داری تعریف می کنید قطعا یک منبع قوی پشت سر شما هست که اون منبع وحی هست، لذا این دلیلی که شما پیامبر به حق خدای عز و جل هستید. الا ای حال، این دلیل اصلی بود. و بعضی گفتند که اصحاب و یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یه روزی تقاضا کردن، گفتن یا رسول الله یه داستان جالب و زیبایی که برای ما تو اون داستان درس هایی باشد و پیام هایی باشد برای ما تعریف بفرمایید. لذا داستانی را خواستند که در واقع این داستان عبرت آمیز باشد، این داستان درسی باشد. الله عز و جل این داستان را تعریف کردند و این واقعه را الله تعالی تعریف کردند. اذا الله می فرماید الف لام را تلک آیات الكتاب المبین. این آیات، آیات کتاب مبین هست. قبلا خدمت شما طلاب عزیز عرض کردم که هر وقتی که صفت کتاب مبین آمد اشاره به این هست که در اون سوره دلائل نقلی یا اینکه داستانهای گذشتگان ذکر میشه، و هر وقتی که صفت کتاب حکیم آمد، کتاب الحکیم، اشاره به این هست که در اون سوره دلائل عقلی بیان میشه. الله می فرماید انا انزلناه قرآنا عربیا، همانا ما نازل کردیم این را قرآنی به زبان عربی، لعلكم تعقلون. حکمت عربیت اول اینکه لعلكم تعقلون، شاید شما به عقل بیایید، بیندیشید، از تعقل کار بگیرید و به نتایج مطلوبی برسید. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. ما تعریف میکنیم، بیان میکنیم بر تو زیباترین داستان را، احسن القصص. الله عز و جل به این گفته بما اوحینا الیک هذا القرآن، به سبب وحی ما به سوی تو این قرآن، با بای سببی است، ما هم مستریه هست، به سبب وحی از سوی ما که به تو وحی میکنیم ای پیامبر این قرآن را، لذا با این واسطه، با این سبب زیباترین داستان را برای شما تعریف میکنیم. و این کنت من قبله لمن الغافلی، گرچه قبل از این تو از بیخبران بودی، اصلا از این داستان نشنیده بودی، خبر نداشتی، لذا الله عز و جل زیباترین داستان را بیان میکنه. این داستان را الله عز و جل احسن القصص فرموده. واقعا اگر ما فکر بکنیم صدها نتیجه، صدها درس و صدها نکات خوب خوب از این داستان ما میگیریم. مثلا بعضی از علما برشمردند، بعضی شما خودتون فکر بکنید این داستان احسن القصص است. چرا؟ علامه آلوسی میفرماید و قد افادت انه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدره. این داستان به ما این درس را میده که هیچ کسی نمیتوند قضای الهی را دفع کند. خدا اگر چیزی بخواد فیصله بکند، پیغمبر و دعای پیغمبر هم نمیتونه جلوی قضای الهی را بگیرد و هیچ مانی که جلوی تقدیر را بگیرد وجود نخواهد داشت. البته ما داریم که تقدیر بر دو نوع است، یکی تقدیر مبرم، یکی تقدیر معلق. تقدیر مبرم اونه که قطعا فیصله شده، مثلا موت همه ما در تقدیر هست، هیچ چیزی جلوی موت ما را نمیگیره، وقتش بیاد میمیریم. اما تقدیر معلق، بعضی چیزها را الله عز و جل معلق به دعا گذاشته، مثلا که اگر دعا بشه چنین میشه، اگر نشه چنین میشه. لذا جلوی تقدیر الهی را هیچی نمیگیرد. و درس دیگر که این احسن القصص است. چرا احسن القصص است؟ آیا از این جهت که بلا تشبیه یک عاشقی به معشوقش میرسه؟ زلیخا به یوسف میرسه که اون هم عرض میکنیم که آیا رسید یا نرسید، آیا نکاح صورت گرفت یا نگرفت، آیا این داستان درست است یا غلط است؟ اون نیست هدف، از اون جهت احسن القصص نیست، بلکه از این جهت که وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى لِإِنسَانٍ بِخَيْرٍ وَمَكْرُمَةٍ. خداوند اگر برای یک انسانی اراده خیر داشته باشد، اراده اکرام داشته باشد، اراده عزت داشته باشد، خدا بخواد یک بنده ای را عزیز بگرداند، فلو ان اهل العالم اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا. اگر تمام دنیا جمع بشه که جلو عزتش را بگیره نمیتونه. اینها درس هستند، اینها را باید ما از این داستان ها بگیریم که عزت و ذلت به دست الله است، به دست ماها نیست، به دست پادشاهان دنیا نیست، به دست قدرتمندان نیست، عزت و ذلت به دست الله است. ببینید تمام نقشه ها و تمام برنامه ریزی ها برای یوسف برنامه ریزی ذلت است. در چاه انداخته میشه به عنوان یک غلام و یک برده. اون انسان شریف برای انسان های شریف این از همه چیز سخت تر است، به عنوان برده فروخته بشه. یوسفی که خودش هم پیامبر میشه، پدرش هم پیامبر، جدش هم پیامبر، بر جدش هم پیامبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم در باره یوسف فرمود الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. خودش هم کریم، پدرش هم کریم، پدر بزرگش هم کریم، و بالاترین جدش که ابراهیم باشه هم کریم و با شخصیت با کرامت. هر یکی انبیاء خدا چه جایگاهی اینها داشتن. اون از نظر نسب که واقعا پیغمبرزاده بود، از نظر زیبایی هم تمام دنیا یک طرف، یوسف یک طرف. این انسان والا مقام به عنوان یک برده فروخته میشه. این نقشه ذلت هست یا نیست؟ تمام نقشه ها نقشه های ذلته، تمام نقشه ها نقشه خاری هست، نقشه پستی هست. اما الله که بخواد میشه عزیز مصر. چی میشه؟ عزیز مصر. نقشه نقشه ذلته، این از این داستان. لذا تا زمانی که همان طوری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند که ای ابن عباس بدون که اگر خدا بخواهد تو را عزت بده تمام دنیا جمع بشه، خدا بخواد به تو نفع برساند، عزت نه، نفع برساند، تمام دنیا جمع بشه که به تو ضرر و آسیب برسانه، نمیتوند. و اگر خدا بخواهد که به شما آسیبی ضرری برساند، حادثه اتفاقی برات پیش بیاد، تمام دنیا جمع بشه که تو را حفاظت بکنم، بازم نمیتونم. همین یک درس را اگر ما از این داستان بگیریم، نه اینکه فقط بشنویم و بعد فراموش کنیم، بلکه بر صفحه دل ما بنویسیم که واقعا عزت و ذلت به دست الله است، به دست بندگان نیست. نفع و ضرر به دست الله است، به دست بندگان نیست. همین برای ما کافیه که کلی ما نتیجه گرفتیم از داستان یوسف علیه الصلاه و السلام. لذا اینو میفرمایند که اگر خداوند بخواد یک انسانی را کرامت ببخشد، خیر برساند، نفع بده، تمام دنیا بخواد، تمام عالم بخواد جلوش را بگیرد، لم یقدرو، نمیتونه. علامه آلوسی میفرماید و باز امام رازی رحمه الله که مفسر بزرگ هست و مفسر بنام هست، میفرماید کونه احسن القصص، این را که خدای عز و جل احسن القصص فرموده، لما فیه من العبر و النکت، چون در این عبرت هاست، نکته هاست، والحکم حکمت هاست، والعجائب و بسیاری از شگفتی هاست، التي ليست في غيرها، در هیچ داستان دیگری نیست. لذا این را الله عز و جل قبل از اینکه داستان را شروع بفرماید احسن القصص فرمود، و بنده هم قبل از اینکه داستان شروع بشه تاکید میکنم روی اینکه ما نتایج را بگیریم. ما هدفمون این نباشه که روزمون سپری بشه به افطار برسیم زودتر، نه، اینجا بشینیم و ببینیم الله عز و جل برای ما چه مطالبی، چه درسهایی در این داستان که احسن القصص میفرماید، چه درسهایی الله عز و جل مد نظر داشته باشد، اونها را ما بگیریم در زندگیمون داشته باشیم. اگر واقعا داشته باشیم، برای نجات ما، برای اعتقاد و ایمان ما کافی هستند اونها. لذا الله می فرماید که نحن نقص عليك احسن القصص، ما برای شما بیان می کنیم زیباترین داستان را، بما اوحینا اليك هذا القرآن، بسبب ما وحی ما، به واسطه وحی ما به سوی تو این قرآن را، و این کنت من قبله لمن الغافلین، ای محمد تو قبل از این از بی خبران بودی، خبر نداشتی، ما تو را خبر دادیم. پس یکی از دلائل نبوت تو همین داستان است، آغاز داستان. اذ قال یوسف لأبیه، زمانی که یوسف به پدرش گفت یا ابت، ای پدر، انی رأیت احد عشر کوکبا، من 11 ستاره دیدم، و الشمس و خورشید را دیدم، و القمر ماه را دیدم، رأیتهم لی ساجدین، همه آنان را دیدم که مرا سجده می کنند، مرا سجده می کنند، برای من ادای احترام می کنند. حضرت یعقوب علیه الصلاه و السلام از قبل می دید، یعقوب پیغمبر بود، مؤمن با فراست بود، الله عز و جل فهم بسیار عمیق و بلند بیشون داده بود، از قبل رفتار فرزندان را می دید، احساس می کرد که یوسف به قول ما محلی ها اقبالی دارد، یوسف ستاره بلندی دارد که بقیه ندارند، از نظر فهم، از نظر ذکاوت، از نظر ادب، از نظر نشست و برخاست، هر چیزش نمونه بود، دوست داشتنی بود، محبوب قلب بود، و میدید که بقیه برادران چطور کینه دارند، چطور حسادت دارند، دیگه حسد معلوم میشه. لذا از قبل دغدغه داشت برای یوسف علیه السلام. وقتی که این داستان را یوسف علیه السلام تعریف کرد، این خواب را، دغدغهش مضاعف شد، دو چندان شد. لذا توصیه کرد فرزندم این را برای برادران وقتی تعریف نکنی. قال یا بنی، گفت ای فرزند من، ای پسرک من، بنی تصغیر است، تصغیر به معنی فرزند کوچولو، پسرک، یا بنی لا تقصص رؤياك على اخوتك، تعریف نکن رؤیات را بر برادرانت. چرا؟ فیکیدو لک کیدا، اونا برات توطئه میکنن، توطئه نقشه میکشن، مکر میکنن، کید میکنن، تعریف نکن براش. ببینید یعقوب علیه الصلاه و السلام پیشگیری میکند، پیغمبر خداست. اینجا باز هم ما دومین یا سومین درس که میگیریم اینه که پیغمبران الهی هم نمیتونن جلوی تقدیر الهی را بگیرن. یعقوب این نصیحت را کرد تا به یوسف ضرری نرسانند، ولی اونها ضررشون را رسوندند. ان الشیطان للانسان عدو مبین، علت واقعیند شیطان برای انسان دشمن آشکاری است. هیچ وقت با برادران خودمون حسادت نکنیم، کینه نکنیم. کسانی که الله عزوجل به اونها چه برادر حقیقی باشند چه برادر ایمانی باشند، در یک فامیل ما چند تا برادریم، در یک شهر برادریم، در یک محله برادریم، در یک خانواده برادریم، هر نوع برادرانی باشند. حسادت اینه که نعمتی خدا به او داده، فضلی به او داده، چه این نعمت به شکل علم هست، چه به شکل مال و ثروت است، چه به شکل پست و مقام است، چه به شکل سرداری و ریاست فامیل است، هر چی باشد. هر کسی حسد بکند مثل برادران یوسف، خودش تو چاه میفته، خودش ضربه میخورد. امکان داره تو این دنیا ضربه نخورد، اون دنیا ضربه میخورد. لذا ببینید حسودها به جایی نمیرسند، لذا نباید حسد بکنیم. حسد بسیار مذموم هست، بسیار پسند ناپسند هست و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با شدت رد کرد. ببین نتیجه حسد چه مشکلاتی آمد، انسان نمیدوند آینده چی میشه. لذا الله میفرماید ان الشیطان للانسان عدو مبین، علت اصلی انسان دشمن آشکار، شیطان دشمن آشکار انسان است. حسادت هم ریشهش به شیطان برمیگرده، به دلیل وسواس شیطان هست، شیطان هست که انسان را تحریک میکند. و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث، حال تعبیر به تعبیر اشاره میکند بعد از اون تذکر. اول تذکر داد، فرزندم، دلبندم، ببین برادرانت را مطلع نکنی. و کذالک یجتبیک ربک، اینگونه انتخاب میکند تو را پروردگارت، انتخاب میکند. الان بعضی مفسرین نوشتن به نبوت، شما را به عنوان پیغمبر، یا اینکه فضائل خدا به شما داده. یعقوب علیه السلام از علائم احساس کرده بود که از میان فرزندانم ارث نبوت را او میبرد. و یعلمک من تأویل الاحادیث، و خدای عزوجل به شما آموزش میده، تعلیم میده، تأویل احادیث را، تأویل و توجیه سخنها را. معنی لفظیش اینه، اما تأویل الاحادیث یعنی چه؟ بسیاری از مفسران گفتن تأویل الاحادیث یعنی علم تعبیر خواب، علم تعبیر خواب. این علم تعبیر خواب هم تقریبا یه چیز وهابی هست، یه چیز خدایی هست که الله عزوجل این استعداد را به بعضی از انسان‌ها میده. لذا بسیاری از مفسرین مثل امام مجاهد سدی گفتن تعبیر خواب، امام حسن بصری گفته تأویل الاحادیث یعنی عواقب امور را الله عزوجل برای شما آشکار میکند. امام زجاج گفته تأویل الاحادیث یعنی علم کتابهای آسمانی و احادیث انبیاء سابقه را، علمشون را خدا به شما میده. و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب، تفسیر میکنه جمله گذشته را، خداوند نعمتش را بر شما و بر آل یعقوب تکمیل میکند. کما اتمها، همان گونه که تکمیل کرد بر پدرانت، دو پدرت و دو جدت، ابراهیم و اسحاق. لذا الله میخواد تکمیل بکنه این نعمت و نبوت را به شما بده تا تکمیل بشه. ان ربک علیم حکیم، همانا پروردگار تو هم داناست، میداند محل هر چیزی را، محل نبوت را میداند، هر ظرفی را تشخیص میده و حکیم هست. الله عز و جل کارهایش با حکمت هست. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. داستان ادامه دارد اما در وسط جمله معترضه است. الله عز وجل می فرماید در داستان یوسف و برادرانش آیاتی هست، درس هایی هست برای سائلین، برای سوال کنندگان. سائلین دو تا معنا میتونه داشته باشه. سائلین یکی کسانی که میخواستن بدون واقعا پیغمبر خداست، سوال کردن جوابشون را درست گرفتن، باید بدونن که پیغمبر خداست. اما کی باشد که درس بگیرد؟ دوم اینه که آیات للسائلین، سائلین یعنی معترضین، کسانی که معترضان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، برای اونها درس هایی در این داستان است. بنده ابتدا عرض کردم که از این داستان میگیریم که نباید هیچ جا حسد بکنیم. اونها هم با رسول الله حسد کردند، اونها هم با رسول الله حسد کردند. لذا برادران یوسف از کجا، از حسد به کجا رسیدند؟ ای قریش، شما هم به همون جا میرسید. روایتی را برای شما یک روزی ذکر کردم که یک روزی اخنس ابن شریق و ابو جهل با هم بودند. اخنس ابن شریق یکی از منافقین مکه بود، در مکه بود ولی منافق بود، ظاهرا خیلی چرب زبان، گاهی مدینه هم میرفت. اخنس ابن شریق به ابو جهل گفت من تو را سوگند میدم راستش را بگو، واقعا تو فکر میکنی که محمد خلاف میگه، دروغ میگه؟ گفت نه، قسم به ذات خدا هیچ وقت از محمد خلاف ندیدم، اما اگر بنا باشد که پرچمدار هم قبیله محمد باشد و کسانی که سقایه می کنند، مسئولیت آب را دارند، هم اینها باشند، بقیه وظایف را اشاره کرد که در اون روایت هست، هم اینها باشند، نبوت و پیامبری هم به اینها برسه، اون وقت برای بقیه تیرهای قریش چی میماند؟ همه چیز باید به اینها برسد. از اینجا معلوم میشه که این حسد داشت بدبخت. لذا الله عز و جل اینو میفرماید که در این درس، در این واقعه درس هایی هست برای معترضین، برای حسد کنندگان، برای قریشی ها و همچنین برای یهودی ها. بار بار خدمت شما عرض کردم یهود آمده بود مدینه که ایمان بیاورد. یهود خوانده بود که نبی خاتم اینجا هجرت میکنه میاد، انصارش بهترین مردمان هستند، آمده بودن به این نیت که اینجا انصار بشن، اما حسد نگذاشت، چون وقتی دیدند این نبی خاتم از فرزندان اسماعیل شد و از فرزندان اسرائیل نشد، گفتن چرا از ما نیست؟ حسد کردند، کینه کردند. پس اونا هم حسد کردن. ای یهود، ای حسودها، شما هم به جایی نمیرسید، همانطوری که پدران شما با حسادت به یوسف به جایی نرسیدن. رضا الله می فرماید لقد کان فی یوسف و اخوته، همانا در داستان یوسف و برادرانش آیات للسائلین، درس هایی هست برای معترضین. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا، این آغاز حسد، زمانی که آنها گفتند یوسف و برادرش محبوب تر است به سوی پدر از ما، پدر اونها رو بیشتر دوست دارد، در حالی که و نحن عصبت، ما جماعت قوی هستیم، تمام کارها به عهده ماست، زحمت ما می کشیم، گوسفندها را ما به چرا می بریم، بقیه امور خانه را ما مدیریت می کنیم، و اون وقت اونها دوست داشتنی هستند، اونها محبوب هستند. ان ابانا لفی ضلال مبین، پدر ما در خطای آشکاری هست. ضلال اینجا به خطا ترجمه کنیم، منظور گمراهی دینی نیست علی اعوذ بالله، چون فرزندان یعقوب ایمان داشتند اما از نظر عمل ضعف داشتند، پدر بر اشتباه است. چیکار بکنیم؟ مشوره کردند، با هم نشستند. اولین مشوره، اقتلوا یوسف، یوسف را بکشید، یوسف را تمام بکنید دیگه، تا که بعد از اون پدر به سوی ما یک سو بشه. مشوره دوم، او اطرحوه ارضا یخلو لکم، یک این را بیندازید در سرزمین دور دست که یخلو لکم وجه ابیکم، توجه پدر به سوی شما خالص باشد، خالی باشد، یعنی خالص به سوی شما توجه بکنن و فرزندان فقط شما باشید. و تکونو من بعدی قوم صالحی، این همین وسواس شیطانی که همیشه برای ما هم داره، بعد از اون توبه کنید، بعد از اون صالح بشید. و تکونو من بعدی قوم صالحی، خیلی ها را شیطان همینطور فریب میده، میگه این گناه را بکن بعد توبه بکن، معلوم نیست توفیقی توبه داشته باشی یا نداشته باش. بنابراین گفتن که توبه را بعد از اون داشته باشه. فازمر توبه قبل الذنب، علامه ابن کثیر میفرماید اینا قبل از اینکه گناه را بکنند توبه را در دل داشتند که ما توبه میکنیم. وقتی که این دو تا مشوره شد، سومین مشوره، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، گوینده از میان آنان گفت یوسف را نکشید. و القوه فی غیابت الجب، و او را بیندازید در چاهی گمنام. این شخص کی بود؟ بیشتر مفسران گفته این یهوزا یا یهودا، برادر بزرگتر بود، و بعضی میگن دومین بود، بعضی میگن این روبین بود. و کان احسنهم رأیا، از نظر رأی این از همه بهتر بود، آدم جا افتاده تر و متین تری بود. عند البس روبیل، بعضی گفتن نه این روبیل بود، برادر بزرگتر، یهودا دومی بود، بعضی گفتن نه یهودا اولی بود. اختلاف مفسرین را بیشتر از کتاب‌های اسرائیلی گرفتند، ما نمیتونیم تصدیق بکنیم، نمیتونیم تایید بکنیم، ما همین آیات قرآن را به پیش میبریم. یکی بود خلاصه، یلتقطو بعض سیارات، تو چاه گمنام بندازید که یک کاروانی اون را بردارد. ان کنتم فاعلین، اگر میخواید واقعا کاری بکنید این کار را بکنید. خلاصه این نظر، نظر متین تری بود و برای کشتنم میترسیدن، از خدا هم میترسیدن، ایمان داشتند، لذا گفته این فکر، فکر بهتری هست. لذا رفتن با پدر نشستند، جلسه تشکیل دادند. مقدمتا به پدر گفتند که احساس میکنیم مدتی هست شما به ما اعتماد ندارید، بالخصوص در رابطه با یوسف، و شما از ما میترسید، از ما دغدغه دارید. چرا؟ یوسف و ما چه مشکلی داریم؟ یوسف برادر ماست، دوستش داریم، حتی میخوایم با خودمون به تفریح ببریم، خوش بگذرد براش، لذا ازت میخوایم اجازه بده، اجازه بده یوسف را با خود ببریم. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا، گفتن ای پدر چه شده که شما اطمینان ندارید بر ما علی یوسف، بر یوسف. و انا له لناصحون، ما ناصح و خیر خواهی یوسف هستیم، ما بدخواهش نیستیم. ارسله معنا غدا، بفرست یوسف را با ما فردا، یرتع که خوب بچرد، بچرد منظور بازی کنند، سرگرم بشه، و یلعب بازی کند. و انا له لحافظون، ما محافظ او هستیم، ما او را حفاظت میکنیم، ازش نگهداری میکنیم. اما ابتداء یعقوب علیه السلام دلش نمیاد، قبول نمیکنه، رد میکنه، رد مطالبه. قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به، گفت من میترسم، حزن داره، غمگینه، دغدغه دارم، ان تذهبوا به، اینکه شما او را ببرید، و اخاف ان یاکله الذئب، میترسم که گرگ او را بخورد. خودش چیزی بهانه به دستشون میده، به قول معروف دیوانه را بیاد خرمن انداختن است. و انا و انتم عنه غافلون، شما از او غافل و بیخبر نباشی، وقتی اون را گرگ بخورد، گرگ به او آسیب برساند و شما مشغول کارهای خودتون باشید. اونها گفتند قالوا لئن اکله الذئب، بابا اگر گرگ او را بخورد، در حالی که و نحن عصبتون، ما یه جماعت قوی 10 نفره، پس انا اذا لخاسرون، ما واقعا زیانکاریم، یا به تعبیر خود ما واقعا بیورزیم، ما خیلی ضعیفیم، خیلی بیورزیم که 10 نفر باشیم، برادر کوچک ما را گرگ بیاد بخوره. بالاخره با پدر بحث کردند و با پدر یک و دو کردند تا اینکه پدر را راضی کردند. و لابد یوسف علیه السلام هم علاقمند بود، با یوسف هم محبت می کردند، بچه هست، بچه برای تفریح و برای بیرون رفتن خوشحال میشه، شاد میشه، برای بازی و سرگرمی بچه بیشتر علاقه داره. لذا یک نتیجه ای که میگیریم اینه که پیغمبر خدا یعقوب نبی علم غیب ندارد. اگر علم غیب داشت میگذاشتی فرزند دلبند را ببرند؟ نه یعقوب غیب میداند، نه یوسف غیب میداند. لذا بردند. وقتی که رفتند با هم به این نتیجه رسیدن، به همون مشوره یهوذا یا روبیل، گفتن که این را تو چاه بندازیم، یه چاهی که اونجا مردم از اون آب نکشند، مردم او را نشناسه، یه چاه گمنام که کسی اونجا نره. آخر براخره کسی در چاه گمنام میاد؟ از افراد، کسانی که در دوروبر هستن میدونن که این چاه آب دارن، اون چاه آب نداره، اونجا هیچ که نمیره. اما کسی که کاروانی باشه، خبر داشته نباشه، او میاد و چنین چاهی سرش میفته. به هر حال الله میفرماید فلما ذهبوا به، زمانی که او را بردن و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، اجماع کردن، اتفاق نظر داشتن که در چاه گمنام بیندازن. و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا، ما بی یوسف وحی کردیم، یعنی در دل یوسف این را القا کردیم که لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون، شما به اونها یه روزی این کارشون را، این امرشون را، این خیانتشون را گوشزد میکنید، یه روزی بهشون میگه چرا خیانت کردید، یه روزی میرسه که شما در جایگاه حاکمید و اونها محکومند، شما در جایگاه بالایید و اونها جایگاه پایینند. این را الله در دل یوسف گذاشت. یوسف دلش قرص بود، متوجه بود که یک روزی اینها می آیند و من از اینها بازخواست می کنم، ولی نمی دونست که کجا. به امرهم هذا و هم لا یشعرون، اونها عاقبت امر را، نتیجه کار را نمی دن. برحال کار خودشون را کردن. یوسف عزیز را با تنابی بستند، پیراهنش را در آوردند و یوسف را ابتداعا ضرب و شتم کردند. اهل تفسیر نوشتند، تو قرآن نیست، اهل تفسیر نوشتند ابتداعا پیش پدر و در جلوی دید پدر دو نفری یوسف را ناز می دادن، هر یکی دست یوسف را می گرفت، آغوش به آغوش می گرفتن یوسف را، یوسف را می بوسیدن، می بویدند، و با چه نازی می بردند و پدر چشم براه بود و نگاه می کرد. وقتی که از چشمها ناپدید شدند، وقتی که دور شدند، یهو تمام برنامه عوض شد. یوسف را به زمین گذاشتن، گفتن خودت برو. بعد از اون شروع کردن به زد و کوب، شروع کردن به لگت زدن، به پسگردنی زدن، به صورتی کشیدن. یوسف تعجب کرد، چرا همه چیز عوض شد؟ لذا با یوسف علیه السلام بدرفتاری کردن تا که رفتن اون چاه را که مد نظر بو پیدا کردن و یوسف هرچی داد و فریاد می کرد، چرا من چی گناهی کردم، چی شد؟ خلاصه گوش نکردند و گفتند تو عزیز پدر هستی، تو محبوب پدر هستی. یوسف متوجه شد این نقشی بود. یوسف را گرچه بچه بود، الله عز و جل فهم داده بود، فراست داده بود. بعد از اون ساکت و خاموش شد و الله عز و جل در دلش القا کرد، در دلش قرار داد که نگران نباش، اینا یه روزی در جایگاه محکوم جلوی تو قرار می گیرند. یوسف علیه السلام در چاه انداخته شد و اونجا ربش را یاد می کرد. اونجا او تنها بود و برادران برگشتند، پیراهنش را خونالود کردند و زار و نالان پیش پدر آمدند. الله می فرماید و جاءوا اباهم عشاء یبکون، آمدن پیش پدر را عشاء، به وقت عشاء، عشاء دیگه همو آخر شب میشه، وقت استراحت است. یبکون زار زار گریه می کردن، چرا آخر آمدن؟ میخواستن وانمود بکنن که ما تا حالا در حال درگیر بودیم، گرفتار بودیم. قالوا یا ابانا انا ذهبنا، الان ببینید چند تا مکر اینجا قرآن اشاره کرده. مکر اول جاءوا اباهم عشاء، این مکر عملی هست، دیر آمدند که بگن ما تا به حال گرفتار بودیم، درگیر این ماجرا بودیم. دو، مکر دوم عملی، یبکون، گریه می کردند، اشک تمساح می ریختند. و سوم مکر قولی، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ای پدر ما رفتیم که با هم مسابقه بدیم. و ترکنا یوسف، یوسف را گذاشتیم عند متاعنا، در جای وحشی نگذاشتیم بلکه کنار وسایل خودمون گذاشتیم، لباسهای خودمون گذاشتیم. فاکله الذئب، او را گرگ خورد. میدونی تو باور نداری، دزبریش خود بری دارد. و ما انت بمؤمن لنا، تو اعتماد نداری به ما، ولی ولو کننا صادقین، گرچه ما راست بگیم، ما گرچه در خبر مصادق باشیم، ولی شما به ما اعتماد نداری. مکر چهارم، دو تا مکر فعلی بودن، یک مکر قولی بود، این مکر چهارم هم فعلی است. و جاءوا على قمیصه بدم کذب، پیراهنش را با خونی دروغین آوردند، خونی که خودشون این خون را از جای تهیه کرده بودند، یا حیوانی بود، خرگوشی بود، بزغاله بود، هرچی بود. دم کذب از این جهت که پیراهن سالم بود، پیراهن هیچ نوع ضربه‌ای حتی نداشت، فقط خونالود بود. یعقوب علیه السلام وقتی که دید که این متوجهش اینا همه نقشه است، اینا همه بازی است، یعقوب گفت قال بل سولت لکم انفسکم امرا. پیغمبر خدا را ببین که بسیاری از نکات را ملاحظه میکنه، رعایت میکنه، میگه نفس شما، نفس اماره شما برای شما امری را مزین کرد، تسویل، تزیین، یعنی یک کاری را نفس شما در دل شما زیبا جلوه داد، شما نقشه نفستون را عملی کردید، واقعیت نداره صحبت شما، من باور نمی کنم. فصبر جمیل، من صبر جمیل می کنم. صبر جمیل به کدوم صبر می گویند؟ الذی لا شکوا فیه، اون صبری را می گویند که هیچ شکایتی و هیچ داد و فریاد توش نباشد. والله المستعان على ما تصفون، ببینید استعانت باید از الله گرفت، مستعان الله هست، از خدا باید کمک گرفت. ما وقتی که مشکلی برای ما پیش میاد، فرزند ما گم میشه، برادر ما ناپدید میشه، ماشین ما گم میشه، ما میریم از جنی ها کمک میگیریم به جای اینکه از خدا کمک بگیریم. گویا العیاذ بالله اینا غیب میدونن کجاست، ببین کجاست. اونم چند تا دروغ تحویل ما میده، ما هم باور میکنیم. چند تا نشانی درست هم میده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود بعضی نشانات جنات، چون جنات همه جا میگردند، بعضی نشانات درست میدند، ولی اگر یک صدق باشد 99 تا دیگه کذب و دروغی. کسی اگر باور کند این غیبگویی اونها را که به ظاهر خودشون را غیبدان میدونند، پیغمبر خدا فرمود این به قرآن کفر کرده، چون قرآن میگه کسی غیر از خدا غیب نمیداند. پس ببینید پیغمبر خدا سیرت انبیاء الهی را که وقتی مشکل برایشون پیش میاد، استعانت و کمک فقط از الله، صبر میکنه. الله نظارگر است، همه چیز را میبیند. والله المستعان على ما تصفون، از الله استعانت کمک گرفته میشه بر آنچه که شما بیان میکنید. بالاخره یعقوب علیه السلام نشست، متوجه شد که این قضای الهی هست، تقدیر الهی هست. یعقوب بی صبری نکرد. از خواب یوسف علیه السلام هم یعقوب پیغمبر تعبیر خواب هم خوب بلد بود، هم یه سری چیزهای احساس کرد. باید مدت یوسف نباشد که اینها به خدمتش برند و برای او ادای احترام بکنند، ولی نمیدونست چیه، چه خبره. یعقوب فقط دلهوره داشت، لذا صبرش را پیش خدا برد. اما یوسف چنان عزیز بود، چنان دوست داشتنی بود که گاه گاه میگفت برید بگردید، برید تلاش بکنید. از اون قسمت امتحان دوم، این امتحان اول بود که ضرب و شتم شد، کتکش زدند، زدند یوسف را، توهین کردند و تو چاه انداختند. امتحان دوم، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، كارواني آمد و این كاروانيان فرستادند واردشان را. وارد میگن مسئول آب، من يتقدم الرفقة ليستقي لهم، کسی که همیشه از کاروان جلو میشه میره. معمولا کاروانها یک کسی را جلوتر میفرستند جایی را انتخاب بکنه که اونجا آب باشد. قدیما اینطور بود، مثلا از اینجا شما میرفتید به فلان شهر، یک کسی مقدمت الجیش بود، اونم میگفتید که یه جایی برای شب پیدا کن. اون میرفت یک جایی آبسری، چاهی، آبادی پیدا میکرد و زمینه را فراهم میکرد. وارد به همون میگن، اونی که پیشا پیش در حرکت است. او آمد و میخواست بدون اینجا آب هست یا نیست. دلو را رها کرد، در وقتی که رفت داخل چاه، یوسف علیه السلام احساس کرد که اینجا دلوی آمده، این شاید نجات است. یوسف خودش را به اون دلو و به اون ریسمان آویزان کرد. و جاءت سیارتون فارسلوا واردهم، واردشان را یعنی کسی که مسئول آب بود فرستادن، فعدلا دلو آویزان کرد دلوش را. قال یا بشرا هذا غلام، بعد از اینکه کشید و کاروانم آمد، گفت مجده مجده، این پسرک زیبایی هست، غلام پسرک را میگند. و اسروه بضاعه، و یوسف علیه الصلاه و السلام را به عنوان یک کالا مخفی کردند. این کاروان اونطوری که در قصص نوشته، قصص انبیا، این کاروان از فرزندان اسماعیل بودند، بنو اسماعیل بودند. مالک ابن دعر یا مالک ابن زعر سر کاروان بود و اصحاب و یارانش. قال مجاهد اینجا و اسروه، اسره اسره مالک ابن دعر، مالک ابن دعر او را مخفی کرد. ان التجار الذين معهم في الرفقه، از بقیه تاجرانی که تو اون قافله بودند، گفت یه چیزی دیدیم فقط مال ما باشه. و قالوا هو بضاعه، مخفی کرد، گفت این کالایی هست که استبزعناها بعض اهل الشام، که ما از بعضی از اهل شام این کالا را گرفتیم. یا اینکه او اهل هذا الماء الى مصر، صاحبان این چای این را گفتم برای ما تا مصر ببرید. چرا این می گفت؟ و انما قالوا هذا خیفه الشركه، می ترسی که بقیه ادعا نکنه ما هم شریک، چون چند نفر یه جایی رفته این چیزی ببینن دیگه شریکند، لذا این را مخفی کردم. برادران یوسف وقتی که آمدن، الله می فرمه والله علیم بما یعملون، خدا بهتر می دانست اونا چه می کنن. برادران یوسف بعد از این که آمدن نگاه کردن دیدن نیست، گفتن کجا رفت؟ برادران هدفشون این نبود که نره جایی، هدفشون بود که وقتی به کنعان نیاد بر نگرده، کسی او را نجات داده بیاد پیش پدر، آبروی ما هم میره، دوباره یوسف سر جایگاهش و بهتر از اول قرار بگیره. لذا رفتند کاروانی ها را دیدند، وقتی که دیدند با اونها صحبت کردند، گفتند که غلام ما بوده و شما برداشتید، اونها چاره به جز اعتراف نداشتند، گفتند که میفروشیم به شما. فروختند یوسف علیه الصلاه و السلام را به قیمت اندکی فروختند. این امتحان دوم است که به عنوان یک برده فروخته بشه، اونم به قیمت بسیار کم. گفتند که به 20 درهم فروختند، اما یکی از برادران گفت من سهمم را بر نمیدارم، و غالبا همون یهودا بود، آخر به 18 درهم، به هر نفری به 19 نفری 2 درهم رسید. قرآن میگه و کانوا فیه من الزاهدین، یعنی نسبت به این پول بی رغبت بودن، هدفشون پول نبود، هدفشون این بود که یوسف از این سرزمین بره، به این خاطر به قیمت اندکی فروختن. الله می فرماید و شروه بثمن بخس، فروختن او را، شروه اباعوه، به پول بخس بی ارزش، دراهم معدوده، دراهم معدوده، مگر یوسف همینقدر بی ارزش بود؟ نه. و کانو فیه من الزاهدین، این علت دراهم معدوده هست، چون اونها بی رغبت بودند، تمایل به پول نداشتند، پول مد نظر اونها نبود، مد نظر اونها تبعید یوسف بود، دور رفتن یوسف علیه الصلاه و السلام بود. بالاخره این کاروانی ها یوسف را بردند، یوسف به عنوان برده رفت، رفت به مصر رفت. اونجا وقتی که مصر رفت، در بازار برده فروشان مصر به نمایش گذاشته شد. بعضی میگویند که اون شخصی که از اینها خرید، از کاروانی ها، عزیز مصر، مستقیما از خودشون خرید. بعضی میگن نه، اینها بردن به بازار فروختن، او بازار آمد و چشمش افتاد و اون خرید. و قال الذي اشتراه من مصر، گفت اون کسی که او را خرید از مصر به زنش، اون این کسی هست، این عزیز مصر بود، سروزیر مصر بود، و اسمش درباره اسمش اختلاف هست، بعدی گفته اسمش هست قطفیر، قطفیر تا دستدار، بعضی گفتند که اسمش هست فوتیفار، بعضی گفتم بوتیمار، والله اعلم در همون زبان سوریانی اونها بود که بیشتر فوتیفار معروف است. او خرید، قطفیر خرید او را از کاروانی ها یا از بازار برده فروشان، و به زنش، به همسرش که زلیخا بود اسمش، یا راعیل بود، بعضی گفتن زلیخا، بعضی گفتن زلیخا، بعضی گفتن راعیل، به اون گفت اکرمی مثوا، جای این را خوب بکن، یعنی جای خوب مثل بقیه برده ها نه، این برده دوست داشتنی هست، این به دل انسان می نشینه، عسى ان ينفعنا، من از چهرهش خیلی چیزها میخونم، امید هست که به ما نفع برسانه، این برای ما مفید واقع بشه. او نتخذه ولدا، یا اینکه ما در آینده بی اولاد بودند، ما در آینده به عنوان فرزند، به عنوان ولد او را میگیریم، فرزند خودمون قرار میدیم، پسر خوانده قرار میدیم. الله عز و جل در این جمله معترضه میفرماید و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، این گونه ما جای درست کردیم و فراهم کردیم برای یوسف در سرزمین مصر، ارض مصر. چرا؟ این نعمت ظاهری هست، الله اولا مرکز را برایش درست کرد، در شهری متمدن پیشرفته الله عز و جل چی تصمیم دارد. ولنعلمه من تأویل الاحادیث، تاکه به او آموزش بدیم، یاد بدیم تأویل احادیث را، یا همون قبلا خواندیم تعبیر خواب، علم تعبیر خواب، یا اینکه علم تمام انبیاء و پیامبران گذشته را. والله غالب على امره، خداوند بر امرش غالبه، بهتر میدونه. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر مردم نمیدانند، خدا میدونه. ببینید اشاره به این هست که گاهی در تقدیر اتفاقاتی میفته، شما نمیدونید آینده چی میشه. گاهی یک انسانی سرنوشتش از این منطقه به اون منطقه میفته، خودش ناراحته چرا از اینجا کوچ کرد، چرا مجبور شد تبعید بکنه، چرا تبعید بشه، چرا مثلا این اتفاق افتاد. اما الله عز و جل چی در نظر دارد؟ والله غالب على امری، خدا بهتر میداند. گاهی یکی از عزیزان ما نقل مکان میکنه، یا برش اتفاق پیش میافته، یا وارد یک گودی دیگه میشه، قطعا خیر هست، از اینجا معلوم میشه خیر هست. الله عز و جل میخواهد به وسیله یوسف علیه السلام، نه کنعان که بسیار محدود است، مصر که شهر باستان هست و شهر تمدن هست، میخواهد که در مصر تحول به وجود بیاد، میخواهد که مصر دگرگون بشه. لذا والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لذا اکثر مردم نمیدانن. بنابراین همیشه ما بر تقدیر راضی باشیم، همیشه بدانیم قطعا خیر هست، ما جلوی پایمون را نگاه نکنیم، مصیبت و حادثه که اتفاق افتاده و ضرر و زیانی که آمده به این بودش توجه نکنیم، خیلی دور را ببینیم. خدا میدونه چه حکمت هایی، چه مصالحی در هر کاری برای ما هست. بعضی وقتا برای شما حتی اتفاقی افتاده بسیار برای شما ناراحت کننده بوده، بعد از 20 سال شما از اون اتفاق خوشحال میشید، خیلی کاری خوب میشه، الحمدلله که اون اتفاق افتاد، یا الحمدلله که اون اتفاق نیفتاد. انسان بعد از مدتی به این نتیجه میرسه که اون چی که دل من میخواست اگر میشد در بدر میشدم، خدا مصالح را بهتر میداند. لذا شما در هر کاری استخاره بکنید، از خداوند خیر بخواهید، بعد هر اتفاقی که افتاد موکول بکنید به خدا، توکل بکن به خدا، خدا قطعا خیرت را بهتر میداند. بعضی وقتی جوانی میخواد که یه جای ازدواج بکنه، خب استخاره بکن، استخاره میکنه ولی میسر نمیشه، دلش خیلی میخواد، تمایل زیادی داره، اما خدا نمیخواد. قطعا تو این خیر هست، هر چی میگی قانع نمیشه، اما بعد از 10 سال 20 سال میدونه واقعا خیرم بود، خیلی خوب شد. لذا انسان که جلوی پایش را نگاه بکند همینطوره، انسان مؤمن باید دوراندیش باشه. قرآن مجید خیلی چیزها را به ما نشون میده، اینه که با دید دور به ما قرآن داره عنایت میفرماید. الله میفرماید که ولما بلغ اشده، لحظه به لحظه امتحان مشکل تر میشه، به قول استاد ما، استاد العلماء حضرت مولانا عبدالغنی جاجروی رحمه الله، میفرمود که یک برگه امتحانی هست، هر چی جلوتر میریم سوالات مشکل تر است. امتحانی که برای یوسف علیه السلام، اول برادران زدند لطپارش کردند، بعدن تو چاه انداختند، بعدن به عنوان یک برده فروختند، تو مصر آمد، یه مقداری فرج آمد، اما نه، کم کم امتحان مشکل تر میشه، سوالات پیچیده تر میشه، بنبست ها بیشتر میشه. خدایا چیکار بکنم؟ الله عزوجل وقتی که بخواد یک بنده ای را به اوج کمال برساند، یک بنده ای را الله عزوجل از هر نظر تربیت بکند، برای اون بنده حالات مختلفی میاد، احوال مختلفی میاد. لذا این احوال که برای شما گاهی میاد، اینها خیر توشون هست. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بسا چنین میشه که یه چیزی را نمیپسندید، دوست ندارید، ولی خیر دنیا و آخرت شما تو همون است. هنوز ما چشمایمون را نبستیم، چشما را که ببندیم و به اون دنیا بریم، قطعا میدونیم خیلی چیزها خیر ما بود. لذا الله میفرماید ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، زمانی که یوسف علیه الصلاه و السلام رسید به سن رشد، سن قوت یعنی به جوانی، آتیناه حکما و علما، ما به یوسف حکم دادیم و علم دادیم. بعضی گفته حکم به معنی فراست و علم دانش، یعنی خدای عزوجل ایشون را یک انسان با کمال دارای حکمت، بصیرت، عالم، دانشمند قرار داد، یعنی اشاره به نبوت چیزی نیست. بعضی گفتن نه، حکم به معنی حکومت، علم به معنی نبوت، یعنی بعدن خداوند داد، اینجا چون ترتیب نیست. ابن عباس رضی الله عنهما از ایشون منقول است که حکمن یعنی نبوت و علمن علم شریعت. عن ابن عباس رضی الله عنهما ان الحکم النبوه والعلم الشریعه، روح المعانی گفت. ابن عباس می فرما حکم یعنی نبوت و علم یعنی شریعت. به هر حال و کذالک نجزی المحسنین، این و کذالک نجزی المحسنین خیلی معنادار است، یعنی این کمالات که خدا میده مخصوص یوسف نیست، این جزای نیک، پاداش خوب، این علم، دانش، فراست مخصوص یوسف نیست. اینگونه ما جزای نیک میدهیم مخلصین را، بندگان مخلص خودمون را، یعنی شما هم الله عزوجل به شما یه روزی پاداش نیک میده، مخلص باشید، مؤمن باشید. پس و کذالک نزل محسنین که عرض کردم معنا دارست از این جهت که مخصوص یوسف نیست. خب و راودته التی هو فی بیتها، الله نام نبرده، معمولا در قرآن کمتر نام میاد، بالخصوص نام های غیر انبیا کمتر میاد. الله می فرما اون زنی که این تو خونهش بود، اون زن اونجا گفته لامرأته، به زنش گفت، چون الله عزوجل هدفش این نیست که فقط ما بریم به طرف افراد، اسامی، نامها، خود داستان، نه. اون کسی که این یوسف در خانه او بود، راودت هو، یوسف را طلبید، التي هو في بيتها، اون کسی که این یوسف در خانهش بود طلبید، یعنی چه؟ یعنی ان نفسه، خودش را طلبید، کنایه از بلا تشبیه، همخوابی است، نفسش را، یعنی خودت بیا پیش من، با من بخواب، منش هست. و غلقت الابواب، و تمام درها را بست، و قالت، به یوسف گفت هیتا، بیا بسوی من، لک یعنی به تو دارم، با تو دارم، به تو دارم میگم، متوجه هستی؟ هیتا لک، یعنی هیت کلمه اسم فعل هست، به معنی اینکه بیا پیش من، ایته لکه، با تو هم، چون یوسف اصلا فکر نمی کرد، تو ذهنش نبود چینی چیزی، لذا این میخواد او را متوجه بکنه که خیلی تو باغت نیستی، من با تو هم، تو را دارم میگم، بیا بیت، من خودم را برای تو آراسته کردم. بیا نزدیک من. یوسف علیه السلام اولین جوابش. نکته و درس دیگری که مهم هست، خیلی مهم هست، از اول تا آخر به این درس فکر بکنیم، بالخصوص برای قشر جوان، اینه که حیا را، عفت را، پاکی را باید از این پیغمبر خدا که الله عزوجل اینقدر دوستش داره باید از ایشون الگو بگیریم. بعضی ها هستند علیعاذ بالله دنبال دیگه ناموس مردم هستند، دنبال کار حرام هستند، اما پیغمبر خدا به اون جایگاه بلند اخلاقی هست که به ظاهر هیچ خطری او را تهدید نمی کند. اون کسی که سیده و صاحب و مالکش هست او را می خواهد، زمینه هم فراهم هست، از نظر ظاهر هم چنین شرایطی نیست، یوسف هم مجرد است، ظاهری هم بسیار زیبا دارد این طرف، ولی اولین جمله قال معاذ الله، پناه به خدا، هرگاه که سر زبان ما معاذ الله بود در هر موقعیت، هر فرصت، هر گناه، اون وقت ما از سیرت یوسفی چیز گیرمون آمده. وقتی که جوان میره برای تفریح به بلاد دیگر، در کشورهای دیگر، موقعیت گناه برایش فراهم میشه، زمینه گناه برایش فراهم میشه، چه این گناه چه گناهان دیگر، مشروب هست و محافل دیگه هستن، اونجا وقتی که فراهم میشه بهش دعوت میدن دوستانش بفرما بریم فلان جا، و وقتی که بیاد یوسف پاک دامن بیفته بگه معاذ الله، پس این بخشی از یوسف را و از اخلاق یوسف را به ارث برده. پس یکی دیگر از اهداف این داستان و این سوره مبارکه این هست که ما عفت و پاکی را یاد بگیریم. الله عزوجل پاکان را دوست دارد، الله اونهایی را که با پاکی زندگی میکنن دوست دارد. الله میفرمه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، الله توبه کنندگان را هم دوست دارد، کسانی که پاکی حاصل می کنند. این طهارت و پاکی هم به معنی طهارت و پاکی، وضو، غسل هم می تونه باشه، پاکی، پاکی باطنی هم می تونه باشه. انسان چشمش پاک باشد، قلبش پاک باشد، گوشش پاک باشد. لذا اولین جمله یوسف چی بود؟ معاذ الله، پناه به خدا، انه ربی احسن مثواي. جواب دوم، او رب من است، اون یعنی کی؟ اینجا دو تفسیر است. بعضی گفتم هدف یوسف علیه الصلاه و السلام قطفیر است، فوتیفار است، شوهر این زنه است، اون شوهر تو ارباب من است، مالک من است، به من احسان کرده، احسن مثوای، چنین جایگاه خوبی به من داده، میبینم بقیه برده ها در چه حالی هستن، به من چه جایگاهی داده شده، بقیه چه میخورن من چه میخورم، بقیه چه میپوشن من چه میپوشم، اون این همه به من احسان کرده، من نمک نشناس باشم، به حریم او تجاوز بکنم. لذا گفت که من هرگز این خیانت را با او نمی کنم. پس تفسیر اول اینه که انهو مرجع زمیر کی هست؟ فوتیفار، قطفیر. و تفسیر دوم و قول دوم اینه که نه، یوسف علیه صلات و السلام پیامبر الله، نظر و نگاه بلند پیامبر در هر چیز به الله است. اولین کلمه که میگه معاذ الله، میگه انهو، یعنی اون رب من، الله را میگه. این نعمت را، این احسان را بعد از این همه مصائب، بعد از این همه رنج، بعد از این همه پریشانی که برادرانم برای من پیش آوردند، به این جایگاه مرا رساند، ربم رساند. من الان ربم را ناراضی بکنم؟ من چنان نمک نشناسی باشم؟ همیشه بندگان خوب خدا نعمت خدا را یاد می کنند و از خدا تشکر می کنند، معصیت نمی کنن. خدا هم در قرآن همین گفته، به بنی اسرائیل گفته که ای بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، چه نعمت های من به شما عنایت کردم. لذا می فرما و ایای فرحبون و ایای فتقون، فقط از من بترسید، فقط تقوا داشته باشید و از من الله بیم داشته باشید. پس به شما که خدای عزوجل نعمت داده، به شما علم داده، فهم و فراست داده، قابلیت و استعداد داده، سواد داده، یا مال داده، یا فرزند و اولاد داده، امنیت و سلامت، این همه نعمت های الله است. این نعمت ها می طلبت الانسان و عبید الاحسان، این نعمت ها می طلبت که هرگز ربت را ناراضی نکن. واقعا انسان نمک نشناس است که خدای عز و جل انواع نعمت ها و احسانات نسبت به اون بنده دارد و این بنده شب و روز غافل است. این بنده شب و روز داره با خدا می جنگد، معامله ربوی می کند، ربا جنگ با خداست، معصیت می کند، گناه می کند، می می نوشد، کارهای دیگه می کند. این انسان نمک نشناس است. انسان باید قدردان نعمت های الله باشد. لذا یوسف اشاره می کنه انه ربی، اون ذات پاک رب من است، احسن مثواي، او جایگاه زیبایی به من عنایت فرموده. انه لا يفلح الظالمون، همانا شان این است که ظالمان رستگار نمیشه، این کار ظلم ستمه، ستمگاران هرگز رستگار نمیشن، من نزدیک این کار نمیام. الله میفرماید که زلیخا این اراده را کرد، ولی اگر یوسف به برهان رب نمی رسید هم اراده می کرد. ولقد همت، طلاب عزیز توجه بکنن که ولقد لام تأکید قد تأکید، یعنی زلیخا به صورت مؤکد، به صورت عزم بالجزم تصمیم گرفته شده، گرفته بود که حتما این کار انجام بگیره. معنیش اینه که اون خیلی تأکید داشت بر این. ولقد همت به، همانا زلیخا برای این امر، برای این مراوده هم اراده کرده بود، یعنی عزم بالجزم کرده بود. اما یوسف چی؟ و هم بها لولا ارا برهان ربه، یوسف هم قصد میکرد زلیخا را اگر برهان رب را نمیدید، ولی چون برهان رب را دید یوسف چنین کاری نکرد. این برهان رب که یوسف دید چی بود؟ یوسف علیه السلام چی چیزی دید؟ در اینجا روایت های مختلفی، یک روایتی از سیدنا علی کرم الله وجه نقل هست که وقتی که زلیخا میخواست که به سوی یوسف بیاید و یوسف را به سوی خودش فرا بخواند، دعوت بدهد، یه بتی داشت اونجا، بتی که همیشه او را پرستش میکرد، در مقابل او تعظیم میکرد. ابتدا پارچه بر اون بت گذاشت که او نبیند که چیکار داره میکنه. یوسف علیه السلام یا پرسی یا متوجه شد که این از خدایش خجالت میکشد، این از خدایش شرمش میاد. لذا سیدنا علی میفرماید که برهان رب همینه، این الله به ذهنش آورد که او از خدایش خجالت میکشد، تو هم از خدایت حیا داشته باش. لذا اگر خدا این را تفهیم نمی کرد، خدا این مسئله را برای او نمی فهماند، اونم قطعا قصد می کرد، ولی خدای عزوجل این فهم و فراست را، این درک و درایت را به یوسف داد، قصد نکرد. و همه بها لولا ارعا برهان ربه، اگر این برهان پروردگار را نمی دید قطعا یوسف هم اراده می کرد نسبت به زلیخا، تصمیم می گرفت، ولی تصمیم نگرفت چون برهان رب را دید. و قول دوم این هست که بعضی گفتند یوسف علیه السلام در همین هنگام، در همین لحظاتی که زلیخا او را دعوت میداد، سقف را نگاه کرد، تصویر و عکس پدرش یعقوب را دید که دست به دندان گرفته و داره یوسف را به نوعی تهدید میکنه که مبادا. بعضی میگن این تصویر هست، ولی این قول قول ضعیفی هست، ثابت هم نیست از روایت، ایش روایت صحیح و روایت درستی. و دیگه این که اگر این کمالی نیست، یوسف نه یک انسان عادی مثل ما باشد، هم چنین آیه و چنین کرامتی ببیند که پدرش داره او را بیم میده، هر کسی جلو پدرش این کار را نمی کند، لذا این چه کمالی هست، چه هنری هست. قول سوم که حضرت شیخ رحمه الله این را بیشتر میپسندد اینه که الله عز و جل به او برهان داده بود، اگر برهان نبود قسم میکرد، مراد از برهان نبوت است. خدا بهش اون را پیغمبری قرار داده بود، پیغمبران معصومن، پیغمبران اصلا تخیل این نکارها را ندارن، گناهی کوچک نمی کنن تا برسد به این جرم و جنایت بزرگ. بس اگر حفاظت خدا او را نبود، اگر نبوت که عطای رب هست برای او نبود، یوسف این کار را می کرد، ولی یوسف این کار را نکرد. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، این کاف لبیان الکمال است. الله می فرماید که این گونه ما این گونه عمل کردیم، کذالک این گونه عمل کردیم. بعضی مفسرین مثل علامه آلوسی اینجا مقدر کرده ای کذالک جرت افعالنا و اقدارنا، کذالک افعال و تقدیر ما این گونه شد تاکه لنصرف عنه السوء والفحشاء، از یوسف دور کنیم. اراده زنا را، سو اراده زنا و الفحشا خود زنا، یعنی یوسف نه اراده زنا کرد و نه خود زنا. انه من عبادنا المخلصین، بدون شک او از بندگان برگزیده ما بود. به هر حال یوسف علیه الصلاه و السلام پاک درآمد و وقتی دید زلیخا داره تهدید میکنه، داره حمله میکنه، داره به سمت سوی من میاد، یوسف چاره بغیر از گریز نداشت، بغیر از فرار نداشت، دوید فرار کرد از پیشش. او فرار کرد، زلیخا هم پشت سرش فرار کرد. زلیخا درها را بسته بود که کسی نیاد مزاحمت نکند، اما یوسف علیه السلام از درها خارج شد، بیرون رفت و وقتی که میخواست از کاخ و از در آخر بیرون بشه، دم در مواجه شد با عزیز مصر، با فوتیفار، و یوسف جلو زلیخا پشت سر و پیراهن یوسف که زلیخا از پشت او را گرفته هم پاره. الله میفرماید و سبق الباب، هر دو سبقت کردن یعنی دویدن به سوی در، و قدت قمیصه من دبر، و پیراهن او را پاره کرد از پشت، و الف یا سیدها لدى الباب، آن دو یافتن شوهر اون زن را لدى الباب، سیدها از زوجها روح المعانی گفته، نزد باب، نزد در، یعنی کنار در او را دیدن. زلیخا زرنگ بود، قالت ما جزاء من اراد به اهلک سوءا، فورا یوسف را متهم کرد. ببین این امتحان سوم و چهارم بود. امتحان سوم از این جهت بعد از اینکه به عنوان برده فروخته شد، انسان شریف، انسان نجیب، انسان پاک و پاک دامن، به سوی چنین عمل شنیعی و به سوی چنین کار زشتی دعوت داده میشه. این واقعا سخت‌ترین مرحله امتحان بود و مرحله چهارم از این سخت‌تر که بیگناه هم بود، متهم هم شد به عنوان یک خیانتکار، به عنوان یک جنایتکار متهم هم شد. زلیخا زرنگی کرد، فورا پیش قدم شد، قالت ما جزاو، گفت ای فوتیفار، جزا و کیفر این انسان چی خواهد بود که نسبت به حریم شما تجاوز بکنه، حمله بکنه. تو این همه این را در خانه نگه داشتی، نازش دادی، این الان آمده و به حریم تو داره حمله میکنه، به من تعرض کرده. قالت ما جزاء من اراد باهلک، چیست جزای کسی که نسبت به اهل تو اراده سوء داشته باشد، به اهلک سوء، الا ان یسجن. استفهام انکاری هست به معنی نفی، یعنی جزایش چیز دیگه نیست مگر اینکه زندان بشه او عذاب علیم یا تازیانه بخورد، عذاب دردناک، شکنجه بشه، شلاق بخورد تا دوباره از این اشتباهات نکنه. اما یوسف علیه السلام چیزی نگفت، فقط همین قدر گفت، قال هی راودتنی عن نفسی، من او را نخواستم، من از او تقاضا نکردم، او مرا خواست. هی راودتنی عن نفسی، او مرا طلبید، نفس من را، خود من را او خواست. پوتیفار ماند که کدوم راست میگه کدوم خلاف میگه، معمای برایش شد. و شهد شاهد من اهلها، شاهدی که این شاهد از اهل زلیخا بود، از خانواده زلیخا بود، شهادت داد. تفصیل شهادت میاد، اما این شاهد کی بود؟ بسیاری معتقدن که طفلی بود در گهواره و اون طفل به سخن آمد، ولی اکثر مفسرین را قبول ندارن به دلیل اینکه در احادیث آمده که 3 تا بچه در گهواره لب به سخن گشودند و حرف زدند. در اون 3 تا بچه در صحیحین بخاری و مسلم آمده این حدیث، این بچه نامش نیست، این چیزی نیست. قال الحسن، حسن بصری فرموده و عکرمه و قتاده و مجاهد، لم يكن صبيا، بچه نبود این شخص، ولكنه كان رجلا حكيما، اما این مرد حکیمی بود، دانشمندی بود، ذا رأی، صاحب رأی و فراست بود. وقال هو ابن عم المرأة، بعضی گفتن پسرموی زن بود، پسرموی زلیخا بود. فحکم او فیصله و داوری کرد. چطور داوری کرد؟ ببینید داوریش داوری بود که هم خدا پسندانه بود، هم عقل او را قبول میکرد و میپسندید، به قرینه نگاه کرد، سیاق نگاه کرد، جلو و عقب نگاه کرد. گفت شما بررسی بکنید، این کان قمیصه قد من قبل، اگر پیراهنش از جلو پاره شده و فصدقت، درست میگه زلیخا، حتما یوسف به او حمله کرده، زلیخا در دفاع پیراهنش را از قسمت جلو پاره کرده. و هو من الكاذبین، اون وقت یوسف از کاذبین است. اما و این کان قمیصه قد من دبر، اگر پیراهنش پاره شده از پشت، فکذبت، بس زلیخا دروغ میگه، و هو من الصادقین، اون راست. بس این بررسی بکن، فوتیفار این دلیل و این استدلال را پسندید، بررسی کرد، دید نه، پیراهنش از قسمت پشته. فلما را قمیصه قد من دبر، زمانی که پیراهنش را دید که پاره شده از پشت، قال انه من کیدکن، گفت این مکر از بعضی از مکرهای شماست. من کیدکن، من تبعیزی است، یعنی بعضی از مکرهای شما زنان، شما خیلی مکارید. ان کیدکن عظیم، مکر شما، توطئه شما بسیار بزرگ و خطرناک است. لذا الان آبروی فوتیفارم در خطر است. بارها خدمت شما در درس تفسیر عرض کردم که زن اگر عیب دیگری داشته باشد از نظر ایمان، کفر و شرک، نماز، این عیب به خودش برمیگرده. اما اگر عیبش از نظر عفت و حیا باشد، این خطرناکه، این برمیگرده به زن تنها بر نمیگرده، به شوهر برمیگرده، به پدرش برمیگرده، به برادرش برمیگرده، به تمام قبیلهش برمیگرده. لذا این عیب متوجه پوتیفار بود. به این خاطر به خاطر آبروی خودش میترسه، به یوسف توصیه میکنه یوسف و اعرض عن هذا، یوسف تو نادیده بگیر، اعراض کن، چشم پوشی کن، منظور نادیده بگیر، فراموش کن. واستغفری لذنبک، ای زلیخا تو برو برای گناه خودت معذرت خواهی بکن، اشتباه کردی، هم به این بنده خدا حمله کردی و هم او را متهم کردی. انکی کنت من الخاطئین، این فیصله من است، گناه مال تو هست، خطاکار تویی، اشتباه تو کردی. یوسف اشتباه نکرده، لذا دستور صادر کرد. از نظر پوتیفار یوسف پاک دامن در آمد و زلیخا گناهکار و مجرم. به هر حال این داستان تا اینجا تمام شد. بعد از اون خبر میپیچه دیگه، یک نفر که متوجه بشه بشنوه دیگه به چند نفر دیگه میرسه، تو شهر پخش شد، شهر پخش شد که زن عزیز مصر اینقدر فرومایه هست که غلام خودش را، برده خودش را دعوت داده به چنین کار زشت. یک برده، برده که ارزشی ندارد. لذا اونها این حرفا را میگفتن تا خبر به زلیخا برسه. به قول استاد رحمت الله علیه، اونها میدونستند که چه چیزی زلیخا را تحریک میکنه، میخواستن تحریک بکنن. زنها معمولا این عادت را دارن، یکی اشتباهی بکنه بقیه طعن و تشنیهشون کم نیست، طعن و تشنیه تشر. و یکی دیگه از اهدافشون این بود که اونها را هم تو شنیده بودن خیلی غلام جمیلی هست، خیلی زیبا هست، تا زلیخا اونها را هم دعوت بکنه بیان ببینند که زلیخا واقعا معذور بوده. زلیخا هم همین کار را کرد. و قال نسوتن فی المدینه، زنهایی در شهر گفته امرأت العزیز تراود و فتاها عن نفسه، زن عزیز مصر طلبیده و تقاضا کرده غلام خودش را، خادم خودش را، نفس او را طلبیده، یعنی خودش را برای کار زشت و نامشروع. قد شغفها حبا، همانا در اعماق دل او حب او جای گرفته. خندیدن که چقدر این فرومایه هست که عاشق برده شده، عاشق غلام شده. انا لنراها فی ضلال مبین، ما میبینیم او را که واقعا در گمراهی آشکار است، یا در حماقت و بیعقلی و بیخردی هست که غلام خودش را. فلما سمعت بمکرهن، وقتی که زلیخا مکری اونها را شنید، طعن و تشنیع اونها را شنید، از اینجا هم معلوم میشه، استنباط گرفته میشه، حضرت استاد رحمه الله استنباط میکردم که زنهای مصر هدفشون چی بود؟ این یک مکری بود، این یک توطئه بود. اونا میخواستند که زلیخا از اونها تو خونش دعوت به عمل بیاره و توجیه بکنه تاکه اونها بیان یوسف را ببینن. پس اونها هدفشون طعن و تشنیع زلیخا نبود، اونها هدفشون تماشای خودشون بود، خودشون میخواستن ببینن واقعا همونطور که تعریف میکنند جایگاهی دارد این شخص از نظر زیبایی. فلما سمعت بمکرهن، وقتی که شنید زلیخا مکر اونها را، ارسلت الیهن، به سوی اونها فرستاد. و اعتدت لهن متکئا، برای اونها متکات آماده کرد، یعنی جاهایی برای نشستن و تکیه دادن و مجلس. و آتت کل واحده منهن سکینا، به هر یک از اونها چاقوی داد. و قالت اخرج علیهن، یوسف را دستور داد، به قول بعضی از مفسرین بعد از اینکه تزیین و آراستش کرد، یوسف بازم از نقشه خبر نداشت، گفت لباس خوب بپوش، بعد گفت بیا اینجا که مهمان دارم خدمت میکنم. و خروج علیه ناو، یوسف برده بود، چاره ای بغیر از خدمت نداشت. فلما رأینه اکبرنه، وقتی که این زنها او را دیدند، اکبرنه، اکبرنه حالت اول قلبی هست، در دل این را خیلی عظیم شمردند، خیلی با عظمت دانستند. حالت قلبی هست و قطعن ایدیهن حالت قالبی هست، یعنی دستهای خودشون را بریدند. مشغول میوه بودند، مشغول قطع کردن میوه بودند، دستهایشون را بریدند. به جای اینکه میوه را ببرند، دستهایشون خون آلود شد. و حالت سوم، حالت زبان، حالت قلب، قالب، زبان. به زبان چی گفتن؟ و قلنا حاش لله ما هذا بشرا، پاکی برای الله این که بشر نیست، این انسان نیست. ان هذا الا ملك کریم، این نیست مگر فرشته معزز. در میان فرشته هم اما خوبترش هست، از اونها هم زیباترش هست. چقدر زیبا. حال دهن زلیخا باز شد، گفت فذلکن الذی لمتننی فی، این اون چیزی است که شما مرا ملامت کردی درباره این. منو ملامت کردی، الان بگید من حق دارم یا نه؟ من ملامتم. الان اعتراف میکنه در جمع. ولقد راودته عن نفسه، بله من او را خواستم، نفسش را، خودش را خواستم که بیاد بسوی من. اما فاستعصم، او معصوم در آمد، پاک در آمد. ای فمتنع امتناعا شدیدا، سخت امتناع کرد، نیامد بسوی من. ولی الان شما شاهد باشید، من هنوز بر موضعم هستم، ولکن نیستم. ولئن لم يفعل ما آمره، اگر انجام ندهد اون چیزی که من بهش میگم، لیسجنن، زندان میشه. وليکونن من الصاغرین، و از انسانهای پست و بی ارزش میشه. الان عزت داره پیش ما، جایگاه داره در خانه عزیز مصر است، ولی بعدن به عنوان یک انسان ذلیل گوشه زندان میفته، هیچ که سراغش را هم نمیگیره. اما ببین نزاکت و نزاهت و پاکی یوسفی را، یک انسان پاک زندان را، شکنجه را، رنج را بر گناه و بر معصیت ترجیح میده، چون یک شکنجه آخرت خیلی شدیدتر است. لذا الله می فرماید قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی. مفسرین نوشتن که زلیخا به زنان مصر گفت شما باش صحبت کنید، شما قانعش کنید. زنهای مصر یوسف را ترغیب میدادند، هر یکی جداگانه این بیچاره حق دارد، شما به خواستش عمل کن. بعضی مفسران حتی نوشتند که زنها وقتی که گفتن ما این قانع میکنیم، هر یکی با یوسف مینشست العیاذ بالله به طرف خودش، میگفت با اون نه، بیا با من. چون که اینجا ببینید صیغه هست، کسانی که عربی بلدن میدونه یدعونه صیغه جمع مؤنث است، از آنچه که این زنها مرا دعوت میدن. تنها بحث زلیخا نیست، این همون بحثه که امتحان شدتش بیشتر شده، امتحان سختتر شده. بار الها السجن احب الی، زندان برای من محبوب تر است. مما یدعوننی الی، از اون چی که این زنها مرا دعوت میدهن. همه زنها دعوت میدادن، وقت عام شد بی حیایی. و خدایا من در چنین بلایی گرفتار شدم، و الا تصرف عنی کیدهن، اگر تو باز نداری از من مکر اونها را، نیرنگ اونها را، توطئه اونها را. پیغمبر با وجودی که نبوت دارد، با وجودی که الله بهش علم داده، ولی باز هم اعتمادش به قدرت الله است. بار اله، اگر تو باز نداری از من توطئه آنها را، اصب الیهن، من متمایل میشم به سوی اونها، نفس دیگه، و اکم من الجاهلین، من از جاهلین میشم، پس خدایا تو مرا نگهداری کن، مرا حفاظت کن، زندان ببر مرا، ولی اینجا مرا آلوده نگهدار. الله می فرماید فاستجاب له ربه، اجابت کرد برایش ربش، فصرف عنه کیدهن، از او باز داشت کید آنها را، توطئه آنها را. چطور باز داشت؟ والله اعلم. ولی معلوم میشه که دیگه اونها منصرف شدند، دیگه اونها پیگیری نکردند و برای حفظ آبروی خودشون به این نتیجه رسیدن که یوسف برد زندان. انه هو السمیع العلیم، بدون شک اون ذات شنواست، هر سخنی را میشنود، العلیم از هر درد دلی آگاست، هر چی شما بخواهید الله میدونه میشنود. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، سپس برای اونها میسر شد، برای اونها، اونها به این نتیجه رسیدن بعد از اینکه آیات را دیدند و بعد از اینکه نشانات را دیدند، نشانات پاکی یوسف منظور است، نزاهت یوسف، بازم به این نتیجه رسیدند که لیسجننه حتی عین، تا یه مدتی او را زندان بکنند. لذا تا یه مدتی به زندان رفت یوسف علیه الصلاة والسلام. الله عز و جل با زندان رفتن یوسف علیه الصلاة والسلام را حفاظت کرد. الان زندان رفتن این خودش یک امتحان جدیدی هست، یه آزمایش جدیدی هست، دوباره از اون کاخ فوتیفار رفت داخل زندان اون روز و اون زمان. ولی بازم یوسف علیه الصلاة والسلام چون خواهان پاکی بود، این زندان را بیشتر ترجیح داد تا اون ناز و نعمتی که اون ناز و نعمت همراه با خطر باشد، همراه با دغدغه برای اینکه العیاذ بالله مرتکب داری نشود. صدق الله مولانا العظیم.